Les dons du ministère, c'est l'amour. Je vais chanter l'amour de mon cœur. Comme dit 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. On peut aimer, on peut distribuer le bien, mais l'amour, la charité, c'est les dons de l'Éternel. L'amour de mon cœur, c'est Jésus. Ezali bolingo ya ekuluso oyezwa ka sete ponanga na bikae yango ne ya kosepisanga o ezali lokola moto akanga maka na libulu e babwakisi na pote na kobimisa ye azwa bongo. Natiaka motema na bandeko e natiaka motema na noko na nga e yo pe otiaka motema na papa na mama e mokola moko bakufa batiki yo eba oyo balakisaka yo bolimo e omoni bomo yesuki kosuka e bozali kokanga mpona nino nazali nzambe oyo atikaka baoyo balandakanga te o atikaka moto te o ata mai ekomela yo te o ata moto ekotuma yo te o oyo ozali komona lelo okomona alobi te o bolingo na motema ayebi avenir ye bomoi na moto e bolingo e makolo na bato elingi koloba yo komata to kozala kaka na se o oyo yanga bolingo elobi miso natombola likolo e signe de lepassion natingami o nakotika te bolingo oyo bolingo oyo ebikisinga etalisinga nzela na atikalaki se na moto moko nzako mbaise yana oyo atikaka bato te na bomoyo nasutuki mayebimi ye na esobe o nakamwe mpe bilei ekiti lokola mane o ngai nabiki likolo ya bolingo e nanakokaki koyebanga na bomoi bolingo e bolingo nayembi yo na motema nanga mobima namona mama aboti mwana e akamati mwana adindisi ye na libulu ya wese o akanisi mwana oyo akokufa o mwana akufi te bolingo ebateli ye o lokola moize oyo batiaka na mai o lokola nkolo azalaka na misio na moize esukasuka yango ekokisama ye ata moto aboye ya bolingo ekokokisama na bomoi na moto atobana batikalaki elokote o tata ba bengana bango e na baboti e na libota ya papa ne na mama tango baboti ba kufie patikali mike bazangi elikia na bomo bolingo ekoka mata eko me babomo eboko la kata baleki na nzela e eboko la kata bato balala kalibanda e bolingo ya ba handicapé bolingo ya ba meble bolingo ya ba baba bolingo oyeregetaka te soki etini moto na mokili o kasi mama soki aboti mwana oyo azali na probleme akolela e bolingo sanaka te na bomoyo mokolo moko bakanisaka esika azalaka e ata moye sukasuka butu eyinda mpe ntongo etana bolingo oyo oyelokotaka jete ezali kokoba lelo olokota bato ebele mpe oza kokoba na kolokota nakanisaka bibilia ezali buku lokola babuku nyonso e nzoka oyo ezali buku oya bomoi oyo elaka bilaka na bomoi elobi na nga ezali nde profesio ekokisamaka na ntango na yango e koma yango na nzete batangaka yango mikolo nyonso bolingo soki elobi ekokisaka ye bolingo oyo ya motema mwasi oyo azalaki kotanga makila mbula zomi na mibale bato baboyi kutu bakamatanga babwakanga na liziba e moto na maladi na 38 azangaki meme moto ya kobwaka ye o bolingo atelemaka na suka na bomoi ekeba na moto oyo azali komona mpasi na bomoi kozwa bolingo aboyewapi soki na yo te na rescape ya yesu e ngai nazalaki moto ekobo nakufi na sida te nazalaki momeli monene ya bange koepargne nga na tibere basulare bafazere bakolalaka libanda bakufi na coup de frate namona bato ya liboma kolokota biloko na fule bakufi na mikrobe te yesu olakisinga bolingo na molongo na ngai ebaleki ya basi o nakokaki kosuka wapi e balobaki bana basi basalaka eloko te o papa na nga azalaka moto na nsoni o bolingo etelemi eye kopesa sansi na bomoyo biso tokangolami e tosikolami e nzoka molimo mosante ponaka nzoto ya mwasi te tope ya mobali o bolingo pesinga grase na bomo bolingo ya motema na ngai bolingo ya